bokk na ci aussi benn mbuus bu nga xamante ni mi ngi def lan kusdara yaani maada poudre bu ñu wal bu nga xamante ni ay xob warak kusbara noonu laa ko ci bindee nii warak kusbara 350 grammes la au total loolu tamit à peu près 2000 lay jar fii nii moom dama ko jënd noonu rek pour wàllu essai maa ngi ciy bind tuuti fawaid yi ci suuf noonu mais tamit dafa baax ci wàllu ay surtout ci wàllu ay biir ak yu demee noonu baax ci wàllu biir li jëm ci wàllu ñi am ay nu mu tuddati xalawoon ak affaire yu demee am na problème biir yu bëri daal yi nga xam ne asas cosaan bi moom lañ koy faje yii nii bu war a kusbara bi kusbara barakallahu fi.